الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, تمام عاشقان رسول کو آج تیسری شب ذوالحجت الحرام بہت بہت مبارک ہو. بڑی بابرکت راتیں گزر رہی ہیں, انہیں بہت فضیلتیں حاصل ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں ان مبارک راتوں میں. ان مبارک راتوں کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے یاد فرما کر گویا ان راتوں کو عظمت والا مزید بنا دیا. جیسے کہ قرآن شریف میں وَلَيَالٍ عَشْر سورہ فجر کی آیت نمبر 2 میں ان 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی گئی ہے. اسی طرح اور بھی بڑے پیارے پیارے ایسے کام اس عشرے میں ظہور پذیر ہوتے ہیں, وقوع پذیر ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہر ذی سمجھ یہ سمجھ سکتا ہے کہ واقعی ان 10 دنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظمت ہے. انہی میں حج ہو رہا ہے, انہی میں وقوف منا ہو رہا ہے, وقوف مزدلفہ, وقوف عرفات ہو رہا ہے, رمی جمرات ہو رہی ہے, طواف کعبہ ہو رہا ہے, تو انہی میں قربانی ہو رہی ہے, حلق ہو رہا ہے, تو تقصیر ہو رہی ہے. تو نہ جانے کیا کیا عبادتیں اللہ والے اپنی طاقت سے اپنی قوت سے مزید بجا لاتے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب اطاعت و فرما برداری کو بڑھاتے ہوں گے. یہ وہ راتیں چل رہی ہیں, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان راتوں کو مزید اپنے ساتھ اچھے انداز میں گزارنے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو اس پر پابند کریں کہ میں اچھے کام زیادہ سے زیادہ کروں اور فضول کاموں سے بچوں اور برائیاں بالکل بھی مجھ سے صادر نہ ہوں. الحمدللہ مدنی چینل اسی کے لیے کوششیں کرتا ہے کہ آپ کو مدنی مذاکرہ بھی آپ کے لیے ناظرین کے لیے پیش کیا جاتا ہے, علم دین کا خزانہ ہوتا ہے. اس کے بعد بھی ہم سلسلہ لے کر آتے ہیں عید قربان, اور ہم کوشش کرتے ہیں روزانہ ایک نیا موضوع ہو اور آپ کی کالز ہوں, ہمارے پیارے پیارے ثناخواں نعتخواں اسلامی بھائیوں کی میٹھی میٹھی آواز میں نعتیں ہوں, اور ہم آپ کو اور بھی بہت سارے مواقع دیتے ہیں. آج سے ہم انشاءاللہ ایک روزانہ اچھی سی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے, ہو سکتا ہے اس میں کوئی میسج ہو یا ویسے ہی آپ کو کوئی لطف آور ویڈیو ہو جس میں آپ کو اچھا لگے, آپ دیکھیں تو محظوظ ہوں, اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس طرح بھی مدنی چینل اپنے قریب لانے کی کوششیں کرتا رہتا ہے. دوسروں کو بھی مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیا کریں کہ مدنی چینل الحمدللہ سراپا نیکی کی دعوت بن کر آیا کرتا ہے, اور جو اسے دیکھتا ہے وہ اس کے رنگ میں رنگتا ہے, اور اس کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں. روزانہ کی طرح آج بھی انشاءاللہ تلاوت قرآن کریں گے, نعتیں سنیں گے, اور آج ہمارا موضوع ہے فلسفہ قربانی. فلسفہ قربانی کیا ہے, یہ قربانی کیسے واجب ہوئی, اور اس کے کیا راز ہیں, اسرار و رموز ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے کیوں اس قربانی کو لازم فرمایا. ویسے تو اس کے کاموں کی کما حق و حکمتیں وہی جانتا ہے, لیکن کچھ کچھ حکمتیں بندوں پر بھی آشکارا فرماتا ہے, اور اس سے ہم جیسے کم فہم بھی سمجھتے ہیں کہ واقعی جو اس کا کام ہے, جو اس کا حکم ہے, وہ عین حقیقت ہے, وہ عین فطرت ہے, اور اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے, کوئی خرابی نہیں ہے. قربانی کیوں لازم کی گئی, اس کے کیا فوائد ہیں, اس کے کیا فضائل ہیں, انشاءاللہ آج ہمارا موضوع فلسفہ قربانی کے گرد گھومے گا, اور بھی انشاءاللہ تعالی باتیں کریں گے. لیکن سب سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت فرمائیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کمانے کی خاطر اچھی اچھی انشاءاللہ اچھے اچھے کام کریں گے, اچھی اچھی باتیں کریں گے, اللہ اور اس کے رسول عزوجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک ذکر کریں گے, اور نیکوں کا ذکر کریں گے کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہو وہاں اللہ عزوجل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ان راتوں میں معاف کیجیے گا, ان راتوں میں قیام کی بھی بڑی فضیلت ہے. عمران بھائی, اگر قیام کو دیکھا جائے, جو قیام کا معنی ہے اسے علماء نے عبادت کے ضمن میں لیا ہے نا, کہ اگر بندہ قیام سے مراد نوافل نہیں پڑھتا ہے لیکن عبادت کر رہا ہے, کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے, تو وہ قیام کی فضیلت میں داخل ہو جاتا ہے. جی, ایک معنی اس کا عبادت بھی کیا جاتا ہے, تو اس معنی کے حساب سے یہاں, یعنی اگر مدنی چینل پر بیٹھ کر اس نیت سے کہ میں علم سیکھ رہا ہوں, ان راتوں کا اکثر حصہ گزارتے ہیں, مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں اور مدنی چینل کے دیگر سلسلے دیکھتے ہیں, تو وہ قیام والی فضیلت جو کہ عبادت والی فضیلت ہے اسے پانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ, اللہ کی رحمت سے. دیکھیں, ایک تو ہے مباح کام, جائز کام. اب وہ اگر مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے تو یہ بھی ایک جائز کام ہے. اب اس میں اگر اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں جی, تو یہ جائز کام اور مباح کام جو ہے یہ ثواب بن جائے گا اور ہمیں اس کا انشاءاللہ ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ. اب وہ چاہے مدنی چینل دیکھنا ہو یا اور کوئی مباح کام ہو. بالکل, تو ان راتوں کا قیام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. رمضان کی راتوں کے بعد سب سے زیادہ ان راتوں کے قیام کو پسند فرمایا گیا. لیکن اس کے اندر ایک چیز یہ بھی پیش نظر رہے کہ قیام لیل کے حوالے سے جو خاص فضائل واقع ہیں وارد ہوئے ہیں اس کے بارے میں تو پھر دارالافتاء اہل سنت سے شاید رابطہ کرنا پڑے کہ وہ خاص فضائل مدنی چینل ساری رات دیکھنے کی وجہ سے حاصل ہوں گے یا نہیں. ٹھیک, جزاک اللہ خیرا. تو آپ دیکھتے رہیے مدنی چینل, سنتے ہیں مختصر تلاوت قرآن, پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم محمود بھائی سے چند اشعار نعت سنیں گے. محمود بھائی آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں, حسنین بھائی آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ان سے بھی نعتیں سنیں گے اور آپ کی کالز بھی لیں گے. آپ اگر اپنے جانور کی تصویر اپنے ساتھ مدنی چینل پر دکھانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھیج دیجئے, نمبرز آپ کو دیے جائیں گے. اس طرح آپ کی بھی دلجوئی ہوگی اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دی جائے گی آپ کی طرف سے. جناب آپ بھی قربانی کر رہے ہیں تو سب کریں, کیونکہ یہ اسلامی شعائر میں سے ہے اور اس کو پروموٹ کرنا ہمیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ قربانی کریں, اسلامی شعائر کو پورا کریں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائیں. تو یہ بھی ایک نیت آپ کر سکتے ہیں کہ بھائی میں بھی قربانی کر رہا ہوں, آپ بھی قربانی کیجئے. اس طرح آپ اگر کوئی ویڈیو سوال کرنا چاہیں یا کوئی بات پوچھنا چاہیں یا کوئی نعت کی فرمائش کرنا چاہیں تو بھی کالز کے لیے نمبر یا واٹس اپ کے لیے ویڈیو بھیجنے کے لیے کالز کے نمبر آپ کی اسکرین پر چلائے جاتے رہیں گے. تلاوت قرآن سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم. جی محمود, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. صلی اللہ علیہ رسول وسلم جا حبیب اللہ. Yeah. لطف آ گیا. میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا, جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوا تیرا. سبحان اللہ, کیا بات ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں میں سے, اداؤں میں سے ایک ادا, آپ کے کیے گئے کاموں میں سے زبردست کام وہ ہے قربانی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی قربانی فرمائی, اونٹ کی بھی قربانی فرمائی, گائے کی بھی قربانی فرمائی, اور چھوٹے بڑے جانوروں کی قربانی ثابت ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. اور میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قربانی کو پسند فرمایا, اور اس کے متعلق فضائل ارشاد فرمائے. ایک حدیث پاک کا خلاصہ مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 10 ذوالحجۃ الحرام کے دن قربانی کرنے سے زیادہ, قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. جب قربانی کے جانور کا جو خون ہے, جو دم ہے, وہ نکلتا ہے تو زمین پر پہنچنے سے پہلے صاحب قربانی کے گناہوں کو بخشواتا چلا جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اس پر. تو یہ خلاصہ میں نے عرض کیا. اس طرح کے کئی فرامین ملتے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں. میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی قربانی کو پسند فرماتے تھے اور آپ نے قربانی کی. ہمارے ہاں جو قربانی رائج ہے, یہ کیسے رائج ہوئی, قربانی کی ابتدا کہاں سے ہوئی, اور اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے, کیا واقعہ ہے, یہ قرآنی واقعہ ہے. آئیے اس واقعے کے متعلق کچھ سنتے ہیں. جی مان, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلسفہ قربانی کو اگر قرآن کریم کے اندر دیکھا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی یہ سابقہ امتوں پر بھی تھی. اچھا, پہلے کی امتیں بھی قربانی کیا کرتی تھی. چنانچہ پارہ 17 سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لے اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر, یعنی ان کے ذبح کے وقت. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی امتیں بھی, اس کی تفسیر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پچھلی امتیں بھی قربانی کیا کرتی تھی, مگر ان کی قربانی کرنے کا طور طریقہ وہ الگ ہوا کرتا تھا, وہ ہم سے مختلف ہوا کرتا تھا. جیسا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں نے جو قربانی کی, اب انہوں نے جو قربانی پیش کی اس کا ایک الگ پورا بیان ہے قرآن کریم کے اندر. اور ان کی قربانی قبولیت کا جو ایک انداز تھا وہ بھی یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی, اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی تو آگ اس قربانی کو کھا جایا کرتی تھی, یہ قربانی کے قبول ہونے کی علامت ہوا کرتی تھی. اچھا, یہی طریقہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دیگر امتوں میں بھی جو ہے وہ رائج رہا, لیکن اللہ رب العزت کا ہم پر کرم یہ ہے کہ ہم قربانی کرتے بھی ہیں اور اس سے خود بھی نفع اٹھا سکتے ہیں, دوسروں کو بھی نفع پہنچاتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے. اب ہمارے درمیان جو قربانی پائی جاتی ہے اس کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے. جی, حضرت سیدنا ابراہیم اعلی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سیرت کو دیکھا جائے تو آپ کی زندگی میں جگہ جگہ آزمائش والے واقعات نظر آتے ہیں. کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے خلیل تھے, گہرے دوست تھے, اور پھر دوستوں کا امتحان جو ہے وہ لیا جاتا ہے, آزمایا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی جا بجا قرآن کریم کے اندر آپ کی آزمائش کے واقعات کو ذکر فرمایا ہے. اب انہی واقعات میں سے ایک واقعہ یہ حضرت اسماعیل اعلی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا ہے, اور اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم اعلی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, جس کا تذکرہ قرآن کریم میں اس طرح فرمایا گیا, قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے, میں نے دیکھا ہے کہ میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے. تو اب یہ جب بات حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پر کے سامنے کی جاتی ہے تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یا بتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آپ فرماتے ہیں کہ اے والد گرامی, آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے تو آپ وہ کریے, اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, آپ مجھے صابر پائیں گے. باپ بھی ایسا, بیٹا بھی ایسا, کیا بات ہے. تو اب اس کے اندر ایک بات تو یہ ہے, چونکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب بھی حجت ہوا کرتے ہیں, اس لیے اس خواب کی بنیاد پر آپ نے اس پر عمل کیا. ٹھیک ہے, یہ حجت کیا ہوتا ہے؟ دلیل شرعی اس کو کہا جاتا ہے. انبیاء ویسے تو جو خواب ہیں تو وہ کوئی دلیل شرعی نہیں ہوا کرتے, لیکن انبیاء اکرام علیہ السلام کے جو خواب ہوا کرتے ہیں وہ حجت ہے, یعنی وہ بھی دلیل شرعی ہوا کرتے ہیں. وحی ہوتا ہے, وحی کی بھی ایک قسم ہے, وہ بھی خواب میں بھی انہیں وحی دی جاتی ہے. جی بالکل. بعض اوقات, لیکن عام آدمی اگر ایسا دیکھے تو اس کے لیے کوئی یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اسی طرح کرے جس طرح خواب میں دیکھ رہا ہے. جی بالکل. یعنی وہ کبھی بھی ایسا کرے گا بھی تو گناہگار ہوگا, اور اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن وہ نبی تھے اس لیے ان کے لیے یہ ضروری تھا. پھر تو پھر جب آپ نے یہ واقعہ دیکھا اور اس کے بعد اپنے بیٹے سے اس کا اظہار کیا, اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو اپنی رضا سے خوشنودی سے اس کو قبول کیا. اور پھر جب یہ معاملہ سارا طے ہو جاتا ہے حضرت اب چونکہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک اس وقت 13 سال کی تھی, 13 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی, اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑھاپے میں ہی آپ کی ولادت ہوئی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی, تو فطری طور پر ان کے ساتھ آپ کو بڑی محبت تھی. بڑھاپے میں جو اولاد پیدا ہو اس سے زیادہ انسیت ہوتی ہے, تو بڑی محبت ان کے ساتھ تھی ان کو. جب وقت آتا ہے ان کو ذبح کرنے کا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو چہرے کے بل زمین پر لٹا دیتے ہیں. اور اس سے پہلے ایک بات, بعض علماء نے یہاں پر ایک سوال اٹھایا کہ جب خواب میں وحی کی صورت میں کہا گیا کہ بھائی یہ کرنا ہے, یہ حکم دیا گیا, تو پھر بیٹے سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بیٹے سے کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ بیٹا آپ کیا کہتے ہو؟ جب اللہ کا حکم ہے تو پوچھنا کیا؟ علماء نے فرمایا کہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے وہ یہ جانتے تھے کہ میرا بیٹا صابر شاکر ہے, لیکن اس کی شان کیسے پتا چلی؟ اس کی شان اگر بغیر بولے کر دیتے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان کیسے پتا چلتی؟ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کو حضرت اسماعیل کی شان ظاہر کرنا تھی کہ دیکھو ابراہیم تو ایسا ہے ہی, اسماعیل بھی صابر و شاکر بندہ ہے, دیکھو اس کا جواب کتنا اچھا ہے. پھر انہیں اعتماد میں لینے کا بھی مرحلہ تھا, چنانچہ پھر آگے سلسلہ بڑھا. پھر کیا ہوا؟ تو پھر جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ زمین پر لٹا دیتے ہیں, قرآن کریم میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا, فلما اسلم وتلہ للجبین, فرمایا کہ جب انہوں نے چہرے کے بل ماتھے کے بل ان کو لٹا دیا تو اس وقت پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جنتی مینڈا آ جاتا ہے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ چھری چلانے لگتے ہیں تو چھری کام نہیں کرتی. ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ جب چھری آپ نے چلائی تو آپ کے گلے اور چھری کے درمیان ایک پیتل کی جو پلیٹ وغیرہ ہوا کرتی ہے وہ آ گئی تھی, چھری نے بہرحال جو ہے وہ کام نہیں کیا. اور پھر آپ کے فدیے کے اندر ایک جنتی میڈے کو اتار دیا گیا, اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میڈے کی جو ہے قربانی فرمائی تھی, اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام قربانی سے محفوظ رہے. سبحان اللہ. تو یہ فلسفہ قربانی ہے, یہاں سے سنت ابراہیمی کی ابتدا ہوتی ہے. اور اللہ رب العزت کو آپ کا یہ عمل اس قدر پسند آتا ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے اپنی شرائط کے ساتھ قربانی کو واجب کر دیا گیا, اور یہ ایک عمل ایسا پسند آیا کہ آج بھی اس پر عمل کیا جائے تو سنت ابراہیمی کی یاد آتی ہے. اور جب یہ معاملہ ہوا اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے کہا ونادیناہ ایا ابراہیم, ہم نے ندا دی قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا, تو اپنے امتحان میں پورا اترا, انا کذالک نجزی المحسنین, ہم یوں ہی احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں, ان ھذا لہو البلاء المبین, اللہ تبارک و تعالی نے اسے بڑی آزمائش قرار دیا. واقعی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے, اولاد والا ہی جانتا ہے کہ اولاد کیا ہوتی ہے. ہر شخص ہر انسان تو انسان جانور بھی جانتا ہے, اولاد کی جو بات ہوتی ہے وہ تو جانور میں بھی نظر آتی ہے کہ بلی کے بچے کو چھیڑو بلی بھاگ کے آ جاتی ہے, کہیں پر بھی ہو کوئی جانور بھی برداشت نہیں کرتا. لیکن جب اللہ کی بات آ جائے, جب خدا کی بات آ جائے, جب معبود کی بات آ جائے تو اولاد کو بھی یہ حضرات دیکھا نہیں کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر یہی حکم ہمارے لیے باقی رہتا اللہ تو کتنی بڑی آزمائش. ایک سوال ہے, واقعی یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی جس کو رب کریم خود فرماتا ہے کہ ان ھذا لہو البلاء المبین, کہ یہ جو ہے ایک بہت بڑی آزمائش ہے. تو اگر یہ آزمائش ہم پر ہوتی تو ہمارا حال کیا ہوتا یہ ہر بندہ جانتا ہے, لیکن یہ اس رب کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آزمائش سے ہمیں بچا رکھا ہے. لہذا ہمیں بتقاضائے مسلمان اگر ہم پر قربانی فرض ہے واجب ہے تو ہمیں لازمی کرنا چاہیے. سبحان اللہ. کبھی کبھی سوچنا چاہیے, ویسے جو آپ نے توجہ دلائی نا کہ اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا. ہمارا دین بہت اچھا ہے, بہت نرم ہے, بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی آسانی عطا فرمائی, قربانی بھی ہم کرتے ہیں اور نفع بھی اس سے ہم اٹھاتے ہیں. اور وہ حکم نہیں ہے جو حضرت خلیل کے لیے تھا, بلکہ ہمارے لیے تو بڑی آسانی ہے. کتنی خوشیوں کے ساتھ اس تہوار کو بڑے اچھے انداز میں مناتے ہیں اور اس کے بے شمار فوائد حاصل ہوا کرتے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح, جب قربانی کے ایام قریب آتے ہیں تو کروڑوں نہیں اربوں روپے کے کاروبار شروع ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے پیمانے پر کاروبار ہوتے ہیں, نیچے درجے سے لے کر اوپری درجے تک بڑے بڑے کاروباری حضرات کے فائدے ہوتے ہیں, غریب کا بھی فائدہ ہوتا ہے, امیر کا بھی فائدہ ہوتا ہے. اس طرح ایک پیسے کی رولنگ ہوتی ہے اور قربانی کا جانور خریدا جاتا ہے, جانور پر پیسہ لگتا ہے, اس کے چارے پہ پیسہ لگتا ہے, سوزوکی پہ پیسہ لگتا ہے, گاڑی آنے جانے والے پہ پیسہ لگتا ہے, اس کے فیول پہ پیسہ لگتا ہے, جانور کی سجاوٹ پہ پیسہ لگتا ہے, جانور کو بٹھانے کے لیے مٹی پہ پیسہ لگتا ہے. پھر آگے بڑھتے چلے جائیے, ایک سے ایک, ایک سے ایک, ایک سے ایک مرحلہ طے ہوتا ہے, اس پہ کچھ نہ کچھ خرچہ ہوتا ہے, رولنگ ہوتی ہے پیسے کی, اور غریبوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے, اور کئی ایسے شعبے کھل جاتے ہیں جو عام دنوں میں نہیں چل پاتے, لیکن ان دنوں میں وہ شعبے کھلتے ہیں اور کئی غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے. کتنے لوگوں کے چولہے جو ہے وہ کئی کئی مہینوں تک اس کمائی سے جل رہے ہوتے ہیں, ان کے بچوں کا بھلا ہو جاتا ہے. اور جب قربانی ہوتی ہے اس کے بعد غریبوں کا اور بھلا ہوتا ہے, لوگ گوشت بانٹتے ہیں اور اچھے سے اچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تناول کرنے کو ملتی ہیں. تو یقیناً قربانی میں بے حد فوائد ہیں, اور یہ سنت ابراہیمی, سنت مصطفی ہے, اس سے روح گردانی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ملک کے پاکستان کے پچھلے سال کے اسٹیٹکس جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق, یہ اندازن یہ اعداد و شمار ہوتے ہیں, اس کے مطابق پچھلے سال کم و بیش ملک کے پاکستان میں جو قربانی کا سلسلہ ہوا اس میں 500 ارب روپے کی رولنگ ہوئی. 500 ارب روپے کا کام کھلا, لوگوں کو نئے نئے روزگار ملے, لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع ملے, غریبوں کا بھلا ہوا. اور تقریباً کہا جاتا ہے کہ 250 کے قریب ایسے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, شعبہ جات ہوتے ہیں جو ان دنوں عروج پر پہنچ جاتے ہیں. لوہے والے کا بھی کام بن رہا ہے, چھری والے کا بھی کام بن رہا ہے, تو کیا کیا شعبہ جات کھل جاتے ہیں, اور اس طرح لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم میں فوائد ہوتے ہیں, اور اسی کے تحت, اسی کے ضمن میں یہ قربانی بھی ہے. تو قربانی کا یہ جو فلسفہ ہے اس کو بھی سمجھیے, اور اس کی جو اصل روح ہے نا, وہ پیارے اسلامی بھائیوں, وہ مدنی چینل کے ناظرین, صرف یہ نہیں ہے کہ جانور قربان کر دیا, گوشت کھا لیا, بانٹ دیا. یہ اصل اس کی روح یہ ہے کہ بندہ یہ تصور کرے کہ جس طرح اس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے, میں نے اپنے نفس کو بھی قربان کر دیا. جس طرح یہ جانور آج اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا, میرا نفس بھی قربان ہو گیا کہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اب زندگی گزاروں گا, کہ میری زندگی اب اس کی نافرمانی میں نہیں گزرے گی. امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ اپنے مبارک الفاظ میں کچھ یوں بتاتے ہیں مدنی مذاکرے میں, میں نے سنا تھا آپ کو بھی, اگر وہ حج کے بارے میں جب آپ نے مدنی مذاکرے فرمائے تھے تو اس میں یہ بیان کیا تھا کہ آپ جب قربانی کے لیے, جب منا میں جو قربانیاں ہوتی ہیں اس میں قربانی کے عموماً وکیل ہوتے ہیں کہ وہ قربانیاں کر دیتے ہیں حاجیوں کی طرف سے, تو قربانی کے لیے جو آپ کی وکیل ہوتے ہیں, آپ فرماتے ہیں خود, تو آپ کے الفاظ میں اس کا خلاصہ ہے کہ امیر السنت جب اپنی قربانی کا وکیل بناتے کسی کو تو آپ اسے کہہ دیا کرتے تھے, آپ فرماتے ہیں میں کہتا تھا کہ جب آپ قربانی کرو تو یہ بھی ساتھ میں تصور کر لینا, یہ سوچنا کہ میں, اب میں وہ الفاظ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ مطلب آپ میرے پیر صاحب کی, امیر علیہ سنت کی سوچ کو سمجھے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں, کیا اس قربانی کے ذریعے سمجھانا چاہتے ہیں. آپ فرماتے کہ میں اسے کہہ دیتا کہ جب تم قربانی کرو تو یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ میں الیاس کے نفس کو قربان کر رہا ہوں, الیاس کے نفس کو بھی قربان کر رہا ہوں. یہ سوچ دیکھیے آپ, کہاں ہے آپ کی سوچ, اور یہ اللہ والوں کی سوچ ہوا کرتی تھی اور ہماری ہونی چاہیے قربانی کے وقت, کہ یہ جانور قربان کر دینا محض ایک رسم نہیں بلکہ یہ تسلیم و رضا کی ایک ایسی تصویر ہے کہ جب جس طرح یہ جانور آج قربان ہو رہا ہے, کل اگر اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کوئی معاملہ ہوا تو میرا نفس بھی قربان ہے. اللہ کا دین پہلے ہے, اللہ کا حکم پہلے ہے, میری خواہش اور میری چاہت یہ پہلے نہیں ہے. یہ تصور ہونا چاہیے. اس پہ میلہ لگانا, ٹھیلا لگانا, مذاق مسخری اور اس طرح کی تفریحاں کرنا یہ غیر مناسب کام ہے, بالکل درست کام نہیں ہے. اس کو جب قربانی کا وقت آئے تو آپ یہ تصور کیجئے کہ مجھے بھی موت آنی ہے, جب میرا جانے کا وقت آئے گا تو میرا کیا ہوگا. اس جانور کے ساتھ اخروی معاملات کچھ نہیں ہیں, میرے ساتھ تو وہ سب بھی ہیں. اس کے ساتھ سکرات کے معاملات نہیں ہیں, وہ جو میرے ساتھ ہیں وہ تلواروں کی دھاروں کے برابر تکلیفیں وہ میں کس طرح برداشت کر پاؤں گا, ارے حساب کیسے دے پاؤں گا, منکر نکیر کے سوالات کے جوابات ہیں, قبر میں جانا ہے, عقل سلامت رہے گی, کس طریقے سے سب فیس کروں گا. اس جانور کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. تو جب یہ سب چیزیں تصور میں ہوں گی تو ٹھٹے مسخرے کے مسخری کے بجائے آنکھوں میں آنسو ہوں گے, پھر فلسفہ قربانی کی حقیقت اور اس کی روحانیت ہماری سمجھ میں آئے گی. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے سلسلہ جاری ہے اور ہمارا آج موضوع فلسفہ قربانی. اس کے حوالے سے آپ کچھ بات کرنا چاہیں ضرور کیجئے, اپنے تجربے کو شیئر کیجئے, کوئی بات کوئی نصیحت ہمارے ناظرین کو کرنا چاہتے ہیں ویلکم, آپ کے لیے ہے یہ مدنی چینل. کچھ کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی کچھ ناطے بھی سنیں گے اور آپ کو آج زبردست ایک ویڈیو بھی دکھانی ہے اور کچھ تصویریں بھی ہمارے ناظرین اسلامی بھائیوں نے جو بھیجی ہیں اپنے جانور کے ساتھ, تو ان کی دلجوئی کے لیے یہ بھی ہم دکھائیں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پکچر آپ کی جانور کے ساتھ مدنی چینل پر شو کی جائے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ, تو آپ ہمارے نمبر پر بھیج دیجئے 9992316125017. اس پر آپ کی ویڈیو یا تصویر جو امیج ہے اس کو ہم دیکھیں گے تفتیش کے بعد, اگر وہ آگے کے مراحل کو پاس کر گئی تو ہم انشاءاللہ مدنی چینل کی اسے زینت بنائیں گے. کال سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض الرحمان اتاری ہند کولکاتہ سے مدنی التجا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنا دے. جرے جھڑ کر تیری پیزاروں سے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اگلی کال. میں ہنسی مرزا نوری بول رہی ہوں, مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے اشفاق سن کر. میرے لیے دعا کریے امی ابو کے ساتھ بہن بھائی کے ساتھ میں مدینہ دیکھ لوں, آمین. بڑے ہو کر میں مبلغہ بن جاؤں. آمین آمین ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی دعاؤں سے بڑھ کر عطا فرمائے. اگلی کال. احمد عمران اتاری ہند کے شہر امبرناتھ بمبئی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ عید قربا بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے, اور آج کا جو موضوع ہے فلسفہ قربانی وہ بھی بڑا ہی پیارا لیا ہے. ناطق اسلام بھائی سے عرض ہے کہ مجھے امیر اہل سنت کا یہ کلام سنا دیجیے. جس کو چاہا میٹے مدینے کا اس کو مہمان کیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اگلی کال. اشفاق بھائی ماشاءاللہ سے آپ کا سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے. مجھے ایک نعت سننی تھی, محمود بھائی بھی ماشاءاللہ سے تشریف فرما ہے, تو محمود بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے ایک نعت سنا دیجئے. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا. ماشاءاللہ ہمارے تین کالرز نے نعت کی فرمائش کے ساتھ ساتھ نعت پڑھی بھی, تو یہ اچھا ہے, آپ بھی سنا سکتے ہیں نعت, کوئی حرج نہیں ہے. آصف بھائی آپ کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں, آپ کا بہت بہت خوش آمدید, ویلکم. کیا سنائیں گے؟ جو چاہیں, ہمارے ناظرین کی فرمائشیں بھی آپ کے سامنے ہیں, آپ جو چاہیں چند اشعار پیش فرمائیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بخت خفتہ یار حج کا موسم آ گیا صورت یا رسول اللہ بلا جا سکے ان کے لیے چند اشعار آپ نے پڑھے, جو پہنچ گئے حاجیوں کے لیے کیا ہے؟ روزہ دیکھو سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین کے کچھ جانوروں کے ساتھ مناظر ہیں, انہوں نے خود ہی بھیجے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی دل جوئی ہو, اور ہو سکتا ہے سلسلہ دیکھ رہے ہوں تو وہ خوش ہوں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا قربانی کے جانور بھی مدنی چینل پر دکھایا جائے, آپ بھی ساتھ ہیں تو چلیں اچھی نیت کے ساتھ ہمیں تصویر بھیجیں, اور نیت یہ کریں کہ میں بھی اس قربانی کے فریضے کو سر انجام دے رہا ہوں, دوسروں کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ بھی جلدی کیجئے, اپنے قربانی کے جانور کو لیجئے یا جس طرح بھی قربانی کرتے ہیں وہ کیجئے, اسے چھوڑنا نہیں ہے قربانی کو. اور اگر اللہ تعالی نے فرض کی ہے تو لازمی ہے کہ اسے کرنا ہے, اور فرض نہیں ہے لیکن استطاعت ہے تو کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے. تو کچھ مناظر دکھائیں ہمارے ناظرین میں سے چند سلیکٹڈ امیجز انشاءاللہ تعالی, تو فل اسکرین میں دکھا دیں تو زیادہ اچھا ہے. اسکرین فل کر دیں. ماشاءاللہ مدنی منے کیا بات ہے, جانور کی خدمت ہو رہی ہے, کیا بات ہے, جانور کو تربوز کھلا رہے ہیں. یہ ہمارے یقیناً اسلامی بھائی لگ رہے ہیں کوئی, ہاں مسلمان بھائی اسلامی بھائی ہوتا ہے. جانور کی ایسی خدمت آپ نے کہیں دیکھی ہے, ہم چارہ کھلاتے یہ تو تربوز کھلا رہے ڈائریکٹ. اچھا یہ پچھلے دنوں میرے اہل سنت سے مدنی مذاکرے میں سوال ہوا تھا. اچھا دو جانور دکھائے گئے تھے اور اس میں پورا تربوز اس کے منہ میں ڈال دیا گیا. اچھا اور اس کا یوں تھا کہ وہ پورا تربوز ظاہر ہے اس کے منہ میں ڈالیں گے, وہ جانور تھا بڑا تو وہ آدھا اس کے منہ میں جاتا تھا تو آدھا وہ ٹھیک تھا. یہ صحیح طریقہ ہے نا. تو پھر امیر علیہ سنت نے بھی یہ فرمایا تھا کہ کاٹ کر کھلائیں اگر کھلائیں, یہ صحیح طریقہ. تو یہ اسی کے مطابق ہو سکتا ہے, انہوں نے مدرے مطابق ہو سکتا ہے ماشاء اللہ. تو آپ بھی اپنے جانور کی اس طرح خدمت کیجیے, جانوروں پر رحم کرنا چاہیے اور ان پر بہت زیادہ رحم کی ضرورت اور فضیلت ہے. یہ بے زبان ہوتے ہیں, یہ کس سے فریاد کریں گے, تو اس لیے ان کی خدمت بھی خوب کیجئے. اور ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے ایک اسلامی بھائی نے تو تربوز سے اس کی خیر خواہی کی ہے. تو آپ تربوز نہیں کھلا سکتے تو چارہ ضرور پورا دیجئے, اور اسے بھوکا نہیں رکھنا ہے. یہ بھی قربانی کا ایک اہم ذمہ ہے, ذمہ داری ہے قربانی کرنے والے کی. جزاکم اللہ. آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس طرح کی پکچر یا ویڈیو ہم بھیجیں تو نمبر آپ کی اسکرین پر چلایا جائے گا, 0923161250017. آپ اس پر ویڈیو یا امیج جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں اگر وہ چلانے کے قابل ہوئی. ممکنہ صورت میں ہم سلیکٹڈ ہی پکچرز وغیرہ دکھا سکتے ہیں, انشاءاللہ تعالی اپنے سلسلے کی زینت بنائیں گے. اس فلسفہ قربانی کے حوالے سے مدنی پھول جاری تھے. قربانی کیا ہے یہ بھی آپ نے سنا, سنت ابراہیمی یہ کیسے بنی یہ بھی آپ نے سنا. قربانی اگر نہ کی جائے اور بالفرض کوئی ایسا ذہن رکھے کہ اس کے بجائے صدقہ و خیرات کر دیا جائے, یہ بھی تو غریبوں کا فائدہ ہے, کسی بچی کی شادی کروا دی جائے, تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں, ایسا کرنا کیسا؟ اس کے بارے میں تو یاد یہ رہے, شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قربانی ہی کرے. اگر قربانی کے علاوہ وہ صدقہ و خیرات کر دے گا تو واجب ادا نہیں ہوگا, لہذا واجب کے ادا نہ ہونے کی وجہ سے وہ بندہ گناہگار ہوگا. اور ویسے بھی عید کے دن کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بڑا پیارا فرمان ہے, حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ما انفقت الورقہ فی شیء احب الی اللہ من نحیل ینحر فی یوم عید. فرمایا کہ عید کے دن قربانی میں خرچ کرنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. کیا بات ہے. تو عید کے دن قربانی ہی کی جائے گی, البتہ اگر آپ نے غریبوں کی شادی کروانی ہے, دیگر جگہ پر صدقہ و خیرات کرنا ہے تو وہ بھی کیجئے. اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو لوگ قربانی کیا کرتے ہیں تو وہ لوگ مختلف مواقع پر صدقہ و خیرات بھی کرتے رہا کرتے ہیں اور وہ لوگوں غریبوں کی شادی میں حصہ بھی لیا کرتے ہیں, لہذا اگر یہ جذبہ ہے تو قربانی کے علاوہ یہ کیا جا سکتا ہے, یقیناً اس کا ہمیں ثواب بھی حاصل ہوگا. مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا, وہ پکے نمازی ہیں, پکے نمازی, انہوں نے سوال کیا آصف بھائی کہ اگر ہم ایسا کریں قربانی کے بجائے کسی غریب کی مدد کر دیں تو کیا حرج ہے, غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے. تو وہ نمازی تھے, نماز سے بڑی محبت کرتے تھے, مجھے پتا تھا. میں نے کہا آپ نماز کے لیے ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں, یہ 15 منٹ 20 منٹ آپ کو لگتے ہیں, اتنا وقت کسی غریب کی مدد میں کیوں نہیں لگا دیتے, نماز میں بھی تو ٹائم لگتا ہے، یہ ٹائم غریب کی مدد میں لگائیں گے آپ؟ کہا نہیں نہیں نہیں میں نماز کیسے چھوڑ دوں، نماز تو نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ کہا اللہ نے فرض کی ہے. میں نے کہا اللہ نے قربانی بھی لازم کی ہے، جب اس رب کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں چونکہ اس کا حکم ہے تو قربانی بھی اسی رب نے فرض کی ہے. تو ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہاں آپ نے ماشاء اللہ، وہ اس وقت ذہن میں آیا ان کو دیکھ کے. تو یہ آپ سوچیں، آپ اسلامی شاعر کے لیے کیوں سوچنا ہے؟ جب آپ کو آئی پیڈ لینا ہوتا ہے، جب آپ کو ٹیبلٹ لینا ہوتا ہے، جب نیا موبائل خریدنا ہوتا ہے، بچے کی شادی کرنی ہوتی ہے، اپنی شادی کرنی ہوتی ہے، گھومنے جانا ہوتا ہے، ہمیں نئے نئے گھر میں صوفے لینے ہوتے ہیں، نئے گھر میں رینوویشن کروانی ہوتی ہے، تو یہ سب سوچتا نہیں ہے کہ یار میں 2000 والا موبائل بھی رکھ سکتا ہوں، میں نے 50,000 والا موبائل رکھا ہوا ہے، 20,000 والا موبائل رکھا ہوا ہے، 2000 والا رکھ کے 18-20,000 کی مدد کر دوں غریب کی، تو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. لیکن جہاں قربانی کی بات کی جائے تو شیطان اور انسان بعض اوقات اس طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں، تو ہمیں اس سے بالکل دور رہنا چاہیے. قربانی کرنی ہے، اور ماشاءاللہ کتنے مدنی منوں نے، اسلامی بھائیوں نے اپنے جانوروں کی تصویریں بھیجی کہ بھائی ہم نے جانور لے لیا ہے، ہمیں حسن زن ہے کہ انہوں نے لے لیا ہوگا تبھی یہ بھیجی ہوں گی. تو آپ بھی پیچھے نہ رہیے، قربانی کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کیجئے. اگر کوئی قربانی نہیں کرتا، جی کچھ فرما رہے تھے، جی جی فرمائے. میں پوچھ رہا ہوں اگر کوئی قربانی نہیں کرتا تو اس پہ کوئی وبال بھی ہے؟ کوئی گناہ گار ہوگا وہ؟ اگر قربانی واجب ہے تو نہ کرنے کی صورت میں گناہ گار ہوگا، اور اس کے مبارک اس کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح ارشاد فرمایا ہے، من وجد ساعتن ولم یدعی فلا یقربن مسلانا. فرمایا کہ جو بندہ وسعت پائے جس پر قربانی واجب ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو یہ وعید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمائی ہے، ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے. تو اس سے ایک تو حدیث مبارک سے قربانی کا وجوب بھی ثابت ہوتا ہے، اور دوسرا ان لوگوں کی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا ہے اس میں کتنی بڑی وعید اس کے اندر شامل ہے، لہذا ہمیں قربانی ہی کرنا چاہیے اور دیگر کام اس کے اندر ہم نہیں کر سکتے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسے خود سے دور فرما دیں پھر اس کی بدبختی کے لیے کیا بچا؟ پیارے آقا علیہ السلام اسے اپنی عیدگاہ سے دور فرما دیں، وہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جن کی شفاعت ہمارے لیے سب کچھ ہے، جن کا آسرا ہی ہماری اخروی نجات کا دلاسا سہارا ہے، اگر وہ دور ہو کر دیں ہمیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کی حیات طیبہ کے اندر امت پر شفقت واضح طور پر نظر آتی ہے. جہاں پر تہجد کا ذکر آتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت پر تہجد کو فرض نہیں فرماتے. اسی طرح جہاں پر جو ہے وہ حج کرنے کا وقت آتا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہر سال، لیکن وہاں پر شفقت نظر آتی ہے. لیکن یہاں پر ایسی وعید ہے کہ فرمایا کہ میرے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، تو سوچنا چاہیے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو امت پر رحمت بن کر تشریف لائے ہیں وہ اگر ایسی وعید ارشاد فرما رہے ہیں تو اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب قربانی کی جاتی ہے کسی جانور کی، قربانی کی ترکیب بنتی ہے، ویسے بھی سارا ہی سال پوری دنیا میں یوں جانوروں کی سلاٹنگ جو ہے اس کا سلسلہ رہتا ہے، اور مطلب یہ کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، دنیا اس سے جانتی ہے ہر طرح کے جانور، اور مسلمان ہے تو وہ صرف حلال جانوروں کی طرف بڑھتا ہے. لیکن جب قربانی کا سیزن آتا ہے ان دنوں میں آپ دیکھیے ان جانوروں کی کیسی خدمت کی جاتی ہے، ان کو کس طرح سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے، دھلایا جاتا ہے، اچھے سے اچھا کھلایا جاتا ہے. پورے سال میں ایسا نہیں کھانے کو ملتا ہوگا جو ان دنوں میں ان کی خیر خواہی کی جاتی ہے، ان کی خدمت کی جاتی ہے. تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو اس جانور کو منہ کون لگاتا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور کو عزت نہ بخشتا، اسے اپنی شاعر میں سے نہ کر دیتا، تو اسے کون عزت دیتا؟ اسے کون اپنے گھر کے اندر رکھتا ہے؟ اپنے گھر کے اندر، بنگلے کے اندر، بلڈنگ کے نیچے قریب اتنا پیار کر کے کون رکھتا؟ اس سے اتنی محبت انسان بھلا کرتا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس جانور کو عزت مل رہی ہے، اس کو اچھا کھانا مل رہا ہے، اس کی تعظیم کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ بچے خوش ہو رہے ہیں تو بڑے اس کی تعظیم کرتے ہیں. تو مطلب یہ کہ اسے گھما رہے ہیں تو کھلا رہے ہیں تو پلا رہے ہیں، اس کو بھوکا نہیں رکھنا، خود بھلے بھوکے ہیں اس کو بھوکا نہیں رکھنا ہے، اس کو چارہ بھی کھلا رہے ہیں اور ہر طریقے سے اس کی خدمت ہوتی ہے. تو اس جانور کی الگ ہی بات ہوتی ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ بھی فلسفہ ہے قربانی ہے. کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق پر رحم کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اور جب اس کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کئی راز اس پر افشاں ہوتے ہیں کہ یہ بھی کیسی مخلوق ہے، ایسا موٹا تازہ بڑا سانڈ جیسا جانور جو ہے، بہترین ٹکر مار دینے والا بکرا جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے آگے مسخر کر دیا ہے، یہ اس کے قابو میں دے دیا ہے، وہ جہاں چاہتا ہے لے لے کے گھومتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان نہیں تو کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں تو کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اس کے آگے بڑا بنا دیا، اس پہ غالب کر دیا، ورنہ یہ ایک ٹکر مارے تو انسان کہاں جا کے گرے، اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے اس پہ، بالکل اس کے اندر شان ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہزاروں لاکھوں جانور عید قربان پر قربان کیے جاتے ہیں، لیکن اگلے سال وہ جانور کم نہیں پڑتے۔ بالکل آپ منڈی کا اگر رخ کرتے ہیں تو منڈی کے اندر ہزاروں جانور رکھے ہوئے ہیں، وہاں پر موجود ہیں، جب لاکھوں کی بات کریں، لاکھوں جانور ہیں پورے ملک میں دیکھیں تو، بالکل، اور یہ پوری دنیا میں دیکھیں تو یہ نہ جانے کہاں یہ حساب جائے گا۔ اس کے بارے میں مفتی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ حلال کے اندر برکت ہے کہ یہ جانور حلال ہیں، اور یہ ہزاروں قربان کر دیے جاتے ہیں عید کے موقع پر، اور اس کے علاوہ بھی پورا سال ان کا ذبح کا یہ معاملہ چلتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی ان کی کمی نہیں ہوتی، یہ جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جانور مثال کے طور پر اگر بکری ہے تو وہ سال میں کتنے بچے دیتی ہے، ایک یا دو، تو پھر بھی ان کی جو ہے مقدار کم نہیں پڑتی، عید کے موقع پر یا اور کسی موقع پر بھی یہ دستیاب ہو جایا کرتے ہیں۔ بالکل، لیکن اس کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ اگر ہم دیکھیں وہ کتے کو دیکھیں، کتیا کو دیکھیں، وہ جو بچے دیتی ہے تو وہ چھ چھ بارہ بارہ بھی اس کے بارے میں آیا ہے، لیکن وہ اتنے زیادہ وہ کبھی ریوڑ میں نہیں دیکھیں گے، ریوڑ میں نظر نہیں آتے۔ تو یہ حلال میں برکت ہے کہ اللہ رب العزت حلال میں برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی فلسفہ قربانی کا ایک حصہ ہے، سبحان اللہ، کہ حلال میں برکت ہے، حلال سے قربانی کیجئے، حلال سے اپنا، اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا پیٹ پالیے، اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں دونوں جانوں کی برکتیں عطا فرمائے۔ ایک فرمائش آئی تھی آصف بھائی، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، آپ آئے ہوئے ہیں، مدینے کی باتیں ہو رہی ہیں، مزہ آئے گا انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ سنتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، یہ بھی فرمائش آئی ہوئی۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس کو چاہا جس پر بس جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک زبردست سنت قربانی کے حوالے سے ہم آج مدنی پھول چن رہے ہیں, حاصل کر رہے ہیں, قربانی کرنے کا ذہن بنا بھی رہے ہیں, دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, قربانی کے ایام بھی جاری ہیں, اس کے فلسفے کے متعلق بھی سنا ہے. ابھی کالز بھی انشاءاللہ کچھ دیر بعد لیتے ہیں. کچھ مزید قربانی کے فضائل اگر ہمارے ناظرین کو بیان فرمائیں. قربانی کرنے کے بے شمار فضائل ہے, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فما لنا فیہا، تو ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے، قربانی کرنے کا ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، فرمایا ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرمائے. سبحان اللہ، کیا بات، جانور کے جسم پہ جتنے بال ہوں ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی اللہ تعالی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جسم پر اون ہوا کرتا ہے، مثال کے طور پر دمبا اور مینڈا وغیرہ ہے. جی. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فصوف، تو اس اون کا کیا بنے گا؟ بالوں کا تو حساب ہوتا ہے، یہ اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو یہ ایک اس کی فضیلت ہے، بڑی پیاری. ایک اور حدیث مبارک ہے کہ یہ قربانی کے جانور جو ہے یہ جہنم سے حجاب اور روک بن جائیں گے بروز قیامت، جیسا کہ حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ذبح طیبۃ بها نفسہ محتسبا لأضحیتہ، فرمایا جو ثواب کی امید پر خوش دلی سے قربانی کرے گا کانت له حجابا من النار، تو فرمایا بروز قیامت یہ قربانی اس کے اور جہنم کے درمیان روک اور حجاب بن جائے گی. سبحان. تو یہ قربانی کے جو جانور ہیں ان سے محبت بھی ہونی چاہیے، یہی وہ جانور ہیں جو بروز قیامت جہنم سے رکاوٹ بھی بنیں گے اور اللہ نے چاہا تو جہنم سے ہمیں چھٹکارا بھی حاصل ہوگا. سبحان اللہ. حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرا جو بھائی تھا وہ ہر سال قربانی کیا کرتا تھا اور بڑی کوشش کرتا تھا اس کے لیے، استطاعت ہو نہ ہو وہ قربانی کے لیے کوشش کرتا تھا اور قربانی کیا کرتا تھا. اس کا انتقال ہو گیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک چت کبرے گھوڑے پہ سوار ہے، ابلق گھوڑے پہ سوار ہے. تو میں نے پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے میری بخشش فرما دی. میں نے پوچھا کس سبب سے؟ اس نے کہا بھائی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک درہم خیرات کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہی قبول فرما لیا، اس کی رحمت سے میری بخشش ہو گئی. اور یہ جو گھوڑے نظر آ رہے ہیں یہ میری قربانیاں ہیں، میری وہ قربانیاں ہیں جو میں نے اللہ کی راہ میں کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے آج یہاں سواریوں کی صورت میں مجھے عطا فرما دی ہیں، اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری پہلی قربانی ہے. میں نے کہا آپ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو بھائی کہنے لگا کہ اب جنت کا ارادہ ہے، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا. تو قربانی جو ہے وہ یقیناً بہت برکت والی چیز ہے، فضیلت والا کام ہے، بہت اچھی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لہذا اس کو کرنا ہے، دوسروں کو بھی ترغیب دلانی ہے. بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا قربان کر دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس پر قربانی لازم ہے وہ سب جو ہیں وہ اپنی اپنی طرف سے قربانی کرے. ہاں ایک ہی بندے پہ قربانی ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک بندے کی قربانی ایک بکرے کے ذریعے کی جائے، لیکن پورے گھر کا نام اس پر نہیں لیا جا سکتا. ایک بکرے کی قربانی میں ایک ہی شخص کی قربانی کی جا سکتی ہے. تو اگر زیادہ لوگوں کی قربانی ہے تو زیادہ بکرے لیے جائیں یا بڑا جانور لے کر اس کے ذریعے ترکیب بنائی جائے. بہرحال جس پر قربانی لازمی ہے اس کی طرف سے قربانی کرنی ہوگی، اور قربانی کس پر لازمی ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اس کو آپ ہمارے مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ دوسرے سلسلوں میں یہ بیان کیا جاتا رہے گا. یہاں پر بھی ہم بیان کر دیتے ہیں اگر کہ قربانی کس پر لازم ہے، تاکہ ہمارے ویورز کو اس حوالے سے بھی آگاہی حاصل ہو جائے. قربانی واجب ہونے کے لیے پانچ شرائط ہیں، جس کے اندر یہ پانچ شرائط پائی جائیں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوا کرتی ہے. پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، جی، اور دوسری شرط ہے بالغ ہونا، ٹھیک، تیسری شرط ہے عاقل ہونا، چوتھی شرط ہے اپنا مقیم ہونا، مسافر نہ ہونا، اور پانچویں شرط ہے صاحب نصاب ہونا. صاحب نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا اس کی رقم موجود ہو یا اتنی مالیت کا اضافی مال جس کے پاس موجود ہو حضرت وہ حاجت سے زائد، حاجت اصلی کے علاوہ ہو، جی، تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا. تو یہ پانچ شرائط کی موجودگی میں قربانی واجب ہوگی. اب ہر بندہ یہ حساب لگا لے اپنے اعتبار سے کہ یہ پانچوں شرائط اگر اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر قربانی اس پر واجب ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ لیجئے اپنا خود احتسابی کر لیجئے, اگر آپ پر لازمی ہے قربانی تو بالکل کرنی ہے, اور اس کے لیے ابھی سے کوشش جاری رکھیے. کچھ کالز دے دیجئے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند سے اکرمت پاری عرض گزار ہوں. محمود بھائی سے یہ کلام سنوا دیجئے. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ماشاءاللہ. اگلی کال. میں ساجد بول رہا ہوں, کویت سے. میں ہند کا شہر حیدرآباد کا رہنے والا ہوں. میں نعت سننا چاہتا ہوں. مرحبا چلیں گے شہ ابرار کے پاس. ماشاءاللہ, بہت پیارا پڑھتے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ اخلاص دے اور اچھا پڑھیں آپ, اللہ قبول فرمائے. آپ کیا فرما رہے تھے؟ آصف بھائی سے کوئی کلام سننا چاہ رہے ہیں؟ آصف بھائی مہمان آئے ہیں تو ان سے کلام اچھا لگتا ہے. آپ جو آج کے یہ سنا دیں. مرحبا اچھا شفاعت. آصف بھائی چند اشعار. کیا ہی ذوق افزا شفاق. مہمان تو ہیں لیکن آتے رہیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری. مصیبت میں جب لیا ہوگا, اس کی فرمائش تھی. ایک آدھ شعر سنا دی. سلسلہ دیکھا قربانی کے متعلق، پیاری پیاری باتیں سنی، قربانی کی تیاری کرنی ہے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، کل بھی انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے بعد آپ کے ساتھ ہوں گے. کل ہمارا موضوع ہے فضائل مدینہ، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. کل ایک آپ کو ایسی زبردست ویڈیو دکھائیں گے، ایک ایسا جانور دکھائیں گے جس کی 6 ٹانگیں ہیں اور 2 زبانیں ہیں، وہ کیا ہے وہ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا. اور کل ہمارے ساتھ خصوصی طور پر حافظ ابو البنتین محمد حسان اتاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں گے، مدینے کی باتیں بھی کریں گے، ناطے بھی سنیں گے ان سے، اور بھی ڈھیروں باتیں ہوں گی. لیکن کل آج ہمیں اجازت دیجئے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.